Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 106'dan başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz Nisa suremizin 106. ayet-i kerimesinde buyurur ki: "Vestagfirillah." Evet, Allah'tan bağışlanma iste. Ben nasıl olsa garanti cennetliyim deme. Her an günahın içerisindesin. Her an şeytan seni aldatabilir. Her an hata ve kusurların olabilir. Öyleyse vestağfirillah. Her an, her daim Allah'tan bağışlanma iste. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Dolayısıyla ben nasıl olsa garanti Müslümanım. Benden iyisini mi bulacak cennete koymaya deyip de kendi kendini gaflet içerisinde sapıklığa itme. Devamlı istiğfar et. Namazı kılıp selam verince bile istiğfar edilmesi emrediliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Niçin? Namazdaki hata ve kusurlarımız olduğuça ya Rabbi bağışla. Affet bizi, hatalarımızı ört ve sil diye. Öyleyse her an, her attığımız adımda pek çok hatalarımız, kusurlarımız vardır, olabilir, oluyordur. Biz de estağfirullah, Allah'tan daima bağışlanma isteyeceğiz. Rabbim bizi bağışla diyeceğiz. Bağışlanmamız için dua ve yalvarmamızı sürdüreceğiz. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Müslümana hadisi şerifte de ayet-i kerimelerde de istiğfar etmesi emrediliyor. Müslüman Allah'a devamlı yakın olmalı. Allah'tan devamlı bağışlanmasını istemeli. Devamlı günah işlediğini ve bu günahların da sadece Allah'ın affedebileceğini, onun dışında kimsenin affetme yetkisinin olmadığını bilecek, bu şuurla hayatını sürdürecek ve devam edecektir. Öyleyse vestağfirillah emrine uyarak biz de Allah'tan daima bağışlanmamızı isteyeceğiz. Namazdan sonra sabah kalkınca, akşam, gece, gündüz, çünkü aleyhissalatü vesselam günde 70 küsur sefer veya 100 küsur sefer ben Rabbimden bağışlanma isterim. Yani bağışlanma talebinde bulunurum diyor. O bir peygamber iken, geçmiş ve geleceği bağışlanmış iken o günde 70 küsur veya 100 küsur Allah'tan bağışlanma talebinde bulunursa biz de bu emri yerine getirerek yüzlerce sefer bağışlanmamızı isteyeceğiz Rabbimizden. Çünkü o affedendir ve bağışlayandır. 107. ayet. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَس۪يمًا. Kendi kişiliklerine ihanet edenleri de savunma. Çünkü Allah kendilerine ihanet edenleri ve günahlarında inat edenleri de sevmez. Sebebi nüzulüyle alakalı bazı hadiseler anlatılır tefsir kitaplarımızda. Hırsızlık yapıyor Müslüman biri, Übeylik oğullarından biri. Hırsızlık yapıyor. Sonradan da iş ortaya çıkınca hırsızlığı bir başka Yahudinin üzerine atmaya çalışıyor. Bir başkasını lekelemeye çalışıyor. Bu Müslümandır, bu bizdendir deyip de bu yapmamıştır, olamaz deyip de onu temize çıkarmaya da kalkma. Çünkü kendi kişiliklerine hainlik etmiştir o, onu savunma. Allah kendisine hainlik edenleri ve günahında inat edenleri de sevmez. Bu şekilde bu Müslümanı kurtaralım diye pek çok Müslüman da bu Müslümanın lehinde, Yahudinin aleyhinde yalan şahitliği de yapmak suretiyle Peygamberimizi yanıltmaya çalışmışlar. Bunun hırsızlık yapması mümkün değildir. Filan Yahudi var ya, o zaten her zamanki işi bu. Bu devamlı hırsızlık yapar, bu Müslüman yapmaz. Hatta onun evinde bulundu. Bu çalınan malzeme de demek suretiyle o Yahudi'ye suçu atmak için pek çok insan da Müslüman'ı kurtarmak için bir gayretin içerisine giriyorlar. Rabbimiz de diyor ki وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ. Birileri hem kendisini kişiliklerine ihanet etmek suretiyle berbat etmiş, perişan etmiş, hem de diğer Müslümanları da kullanmak suretiyle kendisini kurtarma uğruna onları da kullanmaya devam etmiş. Sen de hakem olarak, sen de hakim olarak, sen de hüküm verici biri olarak aman ha onu savunma. bu dönemde de olabilir. Kişi kendi kişiliğini harcayabilir. Kendi kişiliklerine ihanet edebilir. Zulmedebilir, zalimlik yapabilir. Ama bu yaptığı zalimlikten sonra iş ortaya çıkınca kendisini temize çıkarmak için değişik yollar ve yöntemler ortaya koyması da uygun değildir. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildiriyor. Onlar kendi nefislerine, kendi benliklerine ihanet etmiş kimselerdir. Sen onları savunma. Başkaları şahitlik de yapsa onları savunmaya kalkma. Öbür taraftaki insanın suçu yok, günahı yok. Onun üzerine suçu atmaya çalışıyorlar. Pek çok yalan şahidiyle birlikte. Sen hakem olarak onun üzerine suçu atma, hainleri savunma. Kendisine ihanet edenleri de savunma. Çünkü Allah kendisine ihanet edenleri ve günahlarında ısrar edenleri, inat edenleri de sevmez diyor Rabbimiz. Okuduğumuz Nisa suremizin 107. ayetinde. 108. ayet. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebilirler. Yani göstermeyebilir. Şahitlik yapan insanlara da göstermeyebilir. Peygamber'e de meseleyi çaktırmadan değişik şekillerde ortaya koyabilir. Yani insanlardan gizlemeleri belki mümkündür ama Allah'tan gizleyemezler. Allah'tan gizlemeleri mümkün değildir. Çünkü gecenin karanlığında Allah'ın razı olmadığı düşünce ve inançları her ne zaman tasarlasalar Allah onların yanı başındadır. Ve Allah onların bütün yaptıklarını tüm ilmiyle kuşatmıştır. Öyleyse birilerinin üzerine suçu yıkabilmek için belki 5-10-20 tane şahit de ortaya koymak suretiyle bazı şeyleri insanlardan gizleyip hakemi, hakim durumunda olan kimseyi yanıltma imkanı olabilir. İnsanlardan gizleme imkanı olabilir. İnsanları aldatma imkanı olabilir. Ama Allah'ı aldatma mümkün değildir. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan hiçbir şey gizleme imkanımız yoktur. Çünkü ne yaptığınızı Allah görüp bilip durmaktadır. İşte o Allah peygamberine de vahiy ile bildirmiştir ve bildirecektir. Mesele şundan şundan şundan ibarettir. Suçu işleyen budur ama şunları da yalan şahit olarak kullanarak suçu bir başkasına atmaktadırlar diye Allah bildirebilir. O gün peygamberine vahiy ile bildiriyordu. Bugün de iş tetkik ve tahkik edildiği zaman ortaya çıkabilir. Hakem durumunda olan, hüküm verme makamında olan kimsenin bu şekilde iyi davranması lazım. İyi tetkikte bulunması lazım. Belki insanlardan gizlenen bir nokta olabilir ama Allah'tan gizlenmeyeceğini de bilmesi lazım. Çünkü iz yubeyyitune ma la yerda minel kavul. Çünkü gecenin karanlığında Allah'ın razı olmadığı düşünce ve inançları her ne zaman tasarlasalar. Geceleyin bir araya geliyorlar 10-15 kişi. Bu suçu bunun üzerinden nasıl atarız? Filan Yahudi'yi nasıl suçlu duruma getiririz diye. Planlar, programlar kuruyorlar. Onlardan da haberi var Allah'ım. O kişinin o suçu işlediğinden haberi var. Bu yalancı şahitlerin bu Müslüman üzerinden bu suçu kaldırmak için ortaya koydukları her türlü düzenden de Allah'ın haberi var. Ama ma la yerda minel kavul. Allah'ın razı olmadığı bir sözdür, sözcüktür bu. Allah razı değildir bu işe. Ama onlar Allah'ı razı etmek istemiyorlar. O insanın üzerinden, o suçlu insandan suçu atıp bir başka tarafa geçirmek istiyorlar. Bir başkasını suçlu duruma sokmak istiyorlar. İşte Rabbimiz de onlar geceleyin düşünce ve inançları ne olursa olsun Allah'ın razı olmadığı herhangi bir şeyi tasarlasalar Allah da onların mutlaka yanındadır. Ve Allah onların yapıp ettiği her şeyi ilmiyle bilgisiyle kuşatmıştır. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا Sen onu kurtarmaya kalkma. Suçlu odur, bitti. İnsandır, hata edebilir, suç işleyebilir, şeytana uyabilir, yanlışlık yapabilir, bitti. Ben bir yanlışlık yaptım. Bu suçu niye bir başkasına atmak için yalancı şahitler bulmalıyım? Gerek yok buna. İşledim bir suç, Allah bağışlasın, affetsin demek suretiyle Allah'a yalvarıp yakarmalı ve Allah'tan bağışlanma istemeli kişi. Neyse böyle düzenler, böyle dolaplar çevirmek suretiyle suçsuz birini suçlamak da hoş değildir. Çünkü Allah ve kânallâhu bimâ ya'melûne muhîtâ. Allah yapıp ettiğiniz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır, bilgisiyle kuşatmıştır, görüp bilmektedir. Hâ entüm hâ ulâi cadeltum anhum fil hayâti d-dunyâ. Femen yücadilullâhe anhum yevmel kıyâmeh emmen yekûnu aleyhim vekîlâ. Evet. Rabbimiz Nisa suremizin 109. ayetinde buyuruyor ki sizler belki bu dünya hayatında onları savunabilirsiniz. Dünya hayatında bu Müslüman kardeşimiz, bu hemşehrimiz, bu komşumuz, bu bizdendir, bu bizim cemaattendir demek suretiyle onu savunabilirsiniz. Onu kurtarmak için yalancı şahitlik yapabilirsiniz. Ama kıyamet günü kim onları Allah'a karşı savunacak, kim onların vekili olacaktır? Hadi bu dünyada 10, 20, 30 kişi kurtardınız. Hakimin yanılttığınız, hüküm makamında olan kişiyi yanılttığınız, yaptığımız şahitlikle suçu suçsuz olan birine attınız. Bu dünyada böyle bir iş yapma imkanımız olabildi. Aldattınız ama فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهِ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Peki kıyamet günü Allah'a karşı kim savunacak onu? اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Ve onların vekili kim olacak? Onlara yalan şahitliği kim yapacak Allah'ın huzurunda? Onu temize kim çıkaracak? Öyleyse böyle bir işe teşebbüs etmeyin. Hangi dönemde, hangi zamanda olursanız olun, böyle bir işe teşebbüs etmeyin. 110. ayet. Nisa suresi 110. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهِ غَفُورًا رَحِيمًا. Ama kim kötülük yapar yahut başka şekillerde varlık sebebine aykırı davranır, daha sonra affetmesi için Allah'a yalvarırsa, Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulacaktır. Olur ya, insan Müslüman da olsa hırsızlık da yapabilir, zina da edebilir, bir suça ve günaha da bulaşabilir. Olur böyle şeyler. O suçu üzerinden atmak için değişik yollara başvurmak yerine وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً, kim böyle bir kötülük işlerse. Evet, kim böyle bir kötülük yaparsa, böyle bir kötülük işlerse, yahut da ev yadlim nefsehu, evet, varlık sebebine aykırı davranırsa, yani olur ya, yanlışlık ve hatanın içerisinde de düşmüş olabilir, yapacağı iş, sümme yestağfirillâhe, Allah'a dönmesi, Allah'ın bağışlamasını istemesi, Allah'a yalvarması gerekir. O zaman Allah'a çok bağışlayıcı ve merhametli olarak bulacaktır bu kişi. Evet. Kişi hemen işlediği suçtan, günahtan, varlık sebebine aykırı davranmadan dolayı Allah'a dönerse, yönelirse hemen Allah onu bağışlayacaktır, affedecektir. Allah'ı o kimse de mutlaka bağışlayıcı ve affedici olarak da bulacaktır. 111. ayet. وَمَنْ يَكْسِبْ اِسْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلٰى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Çünkü günah işleyen kimse yalnız kendine zarar verir. Ve Allah her şeyi bilendir, yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Evet, günah işleyen kimse mutlaka kendisine işler, kendisine zarar verir. Öyleyse günah işlerse bir kişi, فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلٰى نَفْسِهِ, bu kendisini ilgilendirir. Yani işlediği günahtan kendisi sorumludur. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Evet, Allah her şeyi bilendir ve yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. Öyleyse günah işleyebilir, yapacağı iş tevbedir, istiğfardır, Allah'tan bağışlanma talebinde bulunmaktır. Onun dışında kendisini müdafaa edecek, kendisinin suçsuz olduğunu ortaya koyabilecek yalan şahitler toplamasına da gerek yoktur. Çünkü Allah olup biten her şeyi de bilmektedir. 112. ayet. وَمَنْ يَكْسِبْ حَط۪يئَةً اَوْ اِسْمًا سُمَّ يَرْمِ بِه۪ بَر۪يئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِسْمًا مُب۪ينًا. Ama kim bir hata yapar ve günah işler de sonra onu suçsuz kimsenin üstüne atarsa, elbette o kimse bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı da sırtına yüklenmiş olur. Evet. Kim bir suç işler, bir hata yapar ve işlediği bu suçu hatayı da suçsuz bir kimsenin üstüne atmaya kalkışırsa, değişik metotlar ve yollar ortaya koyarak suçsuz bir kimseyi suçlu hale getirmeye çalışırsa, evet, işte bu hadise böyle olmuş. Übeylik oğullarından birinin yaptığı bir hatadan dolayı öbürünü suçlamaya teşebbüs etmesi var. Kendisini suçsuz hale çıkarması için yalancı şahitler ortaya koyması var. İşte Rabbimiz bu durumda olan kimseye fekad ihtemele bühtanen ve ismen mübina. O kimseye iftira suçunu ve apaçık bir günahı da sırtına yüklenerek gitmiş olur diyor. Yani suçlu kendisi ama bir başkasını suçlu duruma getiriyor. İşte bu hoş değildir. Ona iftira etmiş oluyor ve büyük bir günah işlemiş oluyor kişi. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ Allah'ın sana lütfu, vahyi ve acıması olmasaydı, onlardan bir grup seni bile doğru bir hükümde bulunmaktan şaşırtmayı planlamışlardı. 5 tane, 10 tane, 20 tane yalan şahidiyle Peygamberimizin de bu konuda vereceği kararı etkilemeye çalışmışlardı. Ama Allah lütfuyla vahyini bildirdi de suçlu kim, suçsuz kim ortaya koyuverdi. İşte bu durumda da Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Allah'ın lütfu ve acıması olmasaydı, onlardan bir grup seni bile doğru bir hükümde bulunmaktan şaşırtmayı planlamışlardı. Halbuki onlar sadece kendilerini şaşırtırlar. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Kendilerini şaşırtırlar onlar. Kimse kimseye bir şey yapmaz. Hakim, şahitlerin veya delillerin durumuna göre hüküm verecektir. Dolayısıyla elinde belge veya bilgi yoksa, o hükmünden dolayı yanlış hüküm verse de mesul değildir. Ama bu yalancı şahitliği yapanlar veya bu yalancı şahitlik yapmak üzere kendisini suçsuz duruma çıkarmak isteyen kimse kendisini saptırır, kendisini şaşırtır. وَمَا يَدُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ Ve sana hiçbir zarar da veremezler. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ Çünkü Allah sana bu kitabı indirmiş. Sana vahiy ile bildirmiş. Sana gerçekleri indirmiş, hikmeti vermiş ve sana bilmediklerini de öğretmiştir. Bu konuda da senin bilmediğin hususları sana vahiy ile bildirmiş ve doğruyu, gerçeği sana öğretmiştir. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Allah'ın sana olan lütfu gerçekten çok büyüktür. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şaşırtmak ve yanıltmak için suçlu olarak başka suçsuz bir insanı suçlandırmak için pek çok şahitlerle, delillerle ortaya çıkan insanların durumları böylece ortaya konmuş oluyor. Geceleyin konuştular. Geceleyin bir araya geldiler. Kardeşimiz böyle bir suç işlemiş ama Müslüman. Bu suçu bir kafirin üzerine, bir Yahudinin üzerine atalım. Bunu kurtaralım. Hepsi de bu işe evet demişler. Gece yaptıkları konuşmayla gündüz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şaşırtmaya ve yanıltmaya teşebbüs etmişler. Allah da lütfuyla, vahiyle bildirerek durumu anlatıvermiş ve açığa kavuşturuvermiş. 114. ayet, Nisa suresi 114. لَا خَيْرَ ف۪ي كَس۪يرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ Geceleyin yapılan konuşmaların ve sohbetlerin hiçbirinde hayır yoktur. Bir Müslümanın işlediği suçtan kurtarılması için toplantı yapılamaz. Bir Müslümanın suçunu bir başka suçsuza atmak için toplantı yapılamaz. Hayır yoktur böyle bir toplantıda. Siz böyle bir toplantı yapmak suretiyle böyle bir hataya bulaştınız. Gece toplantılarının, sohbetlerinin faydalısı hangisidir öyleyse? İlla men emara bi sadakatin ev marufin ev ıslahın beynin nas. İnsanların arasını düzeltmeyi öngören, bunları gerçekleştirmeye çalışan kimselerin yaptığı toplantılar dışında gizli toplanmaların pek çoğunda hayır yoktur. Ve bütün bu güzel eylemleri Allah'ın rızasını kazanmak için yapan kimseye zamanı geldiğinde büyük bir mükafat da vereceğiz. Yani kişi gece toplantısı yapıyor, gündüz toplantısı yapıyor, yaptığı işlerin hepsi illa men emara bi sadakatin. Verelim, infak edelim, dağıtalım, insanlara verelim, duyuralım demek suretiyle bu şekilde bir faaliyet olabilir ve faydalıdır. Ev marufin veya iyilikleri ayetleri, hadisleri, İslam tarihiyle alakalı Müslümanlara lazım olabilecek şeyleri duyurmak. Bu da iyidir, olabilir, faydalıdır. Veya ev ıslahın beynen nas. İki Müslüman birbirine incir çekirdeğini dolduramayacak kadar basit bir meseleden dolayı küsmüşler, darılmışlar. Bunların arasını bulalım. 5 kişiyi, 10 kişiyi toplayalım, onun evine gidelim. Onun evine gidelim ve aralarını bulalım. Bu tip toplantılar iyidir. İnsanların arasını bulmak için yapılan toplantılar iyidir. Allah'ın meşru ve maruf olarak ortaya koyduğu şeyleri bildirmek iyidir. Dolayısıyla sadaka vermeyi teşvik için toplantı yapmak iyidir. Ama onun dışında suçlu bir Müslümanın üzerinden suçu bir başka suçsuz kafire atmak için toplantı yapmak hoş değildir. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Evet, Rabbimiz ayet-i kerimenin bu devamında buyuruyor ki, bütün bu güzel eylemleri Allah'ın rızasını kazanmak için yapan kimseye zamanı geldiğinde büyük bir mükafat vereceğiz. Yani bu sayılan özellikleri yapmak için gayret edenler gündüz veya gece fark etmez, gizli veya açık toplantı fark etmez, ona Allah büyük bir mükafat hazırladığını da ortaya koymuştur. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra peygamberle bağını koparıp müminlerin yolundan başka bir yola saparsa, yani İslam ortada apaçık belliyken, peygamberin yolu ve yordamı da açık belliyken, kim bu yolu terk ederek sapık bir yola saparsa. Evet, olur mu? İşte bunlar böyle yapmışlar. Müslümanı kurtarmak için pek çok Müslüman yalancı şahitlik yapmak suretiyle başka bir yola sapıvermişler. Allah da buyuruyor ki وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Onu tercih ettiği o yolda bırakır ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Dolayısıyla sen dini terk ettin mi, kafir mi oldun, Müslümanca davranışın dışına mı çıktın, buyur senin gideceğin yer cehennemdir diye Allah ona cehennemi gösteriverir. 116. ayet. Nisa suresi 116. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah kendisinden başka birine ilahlık yakıştırılmasını asla bağışlamaz, affetmez. Kanun koyucu Allah'tır. Onun dışında başka bir kanun koyucu göremezsin, bulamazsın, kabul edemezsin. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her canlıyı, her yaratığın kanununu Allah kor. Nasıl yaşayacaklarını Allah tespit eder. Gökteki ayı, güneşi, yıldızları, yeryüzündeki bütün mahlukatı, haşeratı, hayvanları, insanları ve cinleri nasıl yaşayacaklarını tespit edecek kanunları, esasları belirleyen Allah'tır. Onun dışında ikinci bir kanun koyucu tanır isen, şirke düşer isen, şirke bulaşır isen, لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Eğer sen şirke düşer isen, bütün amellerin boşa gitmiştir diyor bir başka ayet-i kerimede. Burada da اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah şirke düşenin asla bağışlanmayacağını bildiriyor. Ve yagfiru ma dune zâlike limen yeşâ. Onun dışında günah işleyen kimseleri, hangi günahı işlerse işlesin, ne günahını işlerse işlesin, onları dilerse Allah bağışlıyor. Ama şirki asla bağışlamayacağını da beyan buyuruyor. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Evet, Allah'ın yanı sıra başkasına ilahlık yakıştıranlar şiddetli bir sapıklığa düşmüş kimselerdir. Çok derin, çok uzak bir sapıklık içerisindedir bu kimseler. Hem Allah'ı tanıyacaksın, Allah'ı kabul edeceksin, Allah'ın dediğine göre namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, hacca gideceksin ama yeri gelince de miras taksimatını falan kanuna göre yapıvereceksin. Bunun adı şirktir, bunun adı müşrikliktir, bunun adı Allah'la birlikte başka bir kanun koyucu tanımaktır. Dolayısıyla bu hoş değildir. İşte böyle olursa kişi, böyle yaparsa kişi gerçekten sapıtmıştır. Gerçekten doğru yoldan dışarıya çıkmıştır. Apaçık bir sapıklıkla, derin bir sapıklıkla sapıtmıştır. Evet. 117. ayet. İn yed'une min dunihi illa inasa ve in yed'une illa şeytanen merida. Onlar Allah'ı bırakıp yalnızca dişilere ve dişi saydıkları putlara ibadet edip yakarıyorlar. Böylece de inatçı şeytandan başkasına tapmış olmazlar. Yani insanların hayatlarında taptıkları, tapındıkları veya ibadetle kulluk ettikleri şeyler dişilerdir. Kadın olabilir. Kadın olarak temsil edilen putlar ve heykeller olabilir. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bize bildiriyor. Bakıyoruz, cahiliye döneminde 300'den fazla put var. Bir tane Hübel var, erkek olan. Onun dışındakilerin hepsi dişi. Evet. Lat, Menat, Hübel ve Uzza. Bunlar 4 büyük put. Hepsi dişi. Bir tane Hübel, erkek. Onun dışında Kabe'nin içini ve dışını süsleyen yüzlerce put var. Hepsi dişi. Kendileri dişiyi sevmiyor Mekke müşrikleri. Kız çocukları doğar doğmaz toprağa gömüyor ama putlarını dişilerden kabul etmeye çalışıyor. Dişi putları ortaya koymaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu aksaklığı da Rabbimiz bize bildiriyor. Siz hayatımız boyunca Mekke müşrikleri olarak, müşrik olarak Allah'la birlikte başka kanun koyucuları tanıyan kimseler olarak, Allah'ın dışında Allah'la birlikte başka dişileri de yalvarıp yakararak onları da putlaştırıyorsunuz. Esasında siz وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. Esasında siz inatçı şeytandan başkasına da tapmış değilsiniz. Şeytan size dişileri hoş gösteriyor. Televizyon kameralarından tutun, pazarlama uzmanlarına varıncaya kadar hep dişiler kullanılıyor. Niye? Daha fazla gelir getirir ve sürüm daha artar diye. Dişileri kullanıyor insanlar pazarlamacı olarak da veya görüntü olarak da veya vitrinde de daima dişi kullanılıyor. Tezgahtar olarak da dişi kullanılmaya çalışılıyor. İşte insanlar bu ayet-i kerimeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Yeryüzünde dişilere tapınmak, dişilerden bir şeyler beklemek, dişiler vasıtasıyla insanları sömürmeye çalışıyorlar esasında. Esasında onlar da biliyor neyin güçlü neyin güçsüz olduğunu ama onlarla biraz daha randıman artıyor diye böyle yapmaya kalkışıyorlar. İşte Rabbimiz de burada bize bunu bildiriyor. Onlar dişilere tapınıyorlar, dişilere yalvarıp yakarıyorlar. Halbuki onlar dişilere de değil, gerçekten inatçı şeytana da tapmış oluyorlar bu şekilde. لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَاَتَّخِزَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوزًا. Evet. Ki o şeytan, evet Rabbimiz şeytanın ne dediğini aktarıyor burada bize. Ki o şeytanı Allah şöyle dediği için rahmetinden uzaklaştırmıştır. Senin kullarından belirli bir pay edineceğim. Şeytan bu vazifeyi almış kendisine. Ben senin kullarından, senin sırat-ı müstakimin üzerinde olan Müslümanım diyenlerden pek çoğunu kendi tarafıma, kendi ordularım olarak aktaracağım. Evet. Şeytan böyle bir söz vermiş. Bu yüzden de Allah onu rahmetinden kovmuştur, lanetlemiştir. İşte Rabbimiz bu şekilde bize anlatıyor. Şeytan böyle dediğinden dolayı Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıldı. Allah'ın lanetine maruz kaldı. Evet, şeytanı saptırma yollarından bahsediyor. Nisa suresi 119. ayet. Şeytan nasıl saptıracağını beyan ediyor, açıklıyor. وَلَا اُضِلَّنَّهُمْ. Ben o insanları saptıracağım. Böyle ümenniyennehum, boş kuruntular ve heveslerle, özlemler ile dolduracağım kafalarını. Kul olalım, Allah'ın emrine göre hareket edelim. Bu dünya hayatında geçici olan imtihan için gönderdiğimiz bu dünya hayatında ahiretteki cenneti kazanalım demesi gerekirken, değişik mali hülyalarla, değişik kuruntularla, değişik özlemler ile insanlar faaliyetlerini sürdürüyorlar. Mezara bile cenaze defnine gelen insan cep telefonuyla hala oradaki ticaretini sürdürüyor. Kendisi kabirde cenazeye toprak atıyor. Bu esnada da dükkandaki müşterisine senet çek talimatı veriyor. Yani ölüm kendisine hiçbir şekilde tesir etmiyor. Cenazeye gelmişim. Şu anda bari cep telefonumu kapatayım demiyor insanlar. İşte boş kuruntular, işte boş hevesler ve özlemler ile insanların kafasını, kalbini doyuruyor. şeytani güçler. Senin yaşın epey oldu. Ahiret için bir hazırlığın olmadı. Bundan sonrası için ahiret hazırlığına ağırlık ver. Gel, kulluğunu artır, ibadetini artır, infakını artır. Hayır, yapmıyor onu. Hele biraz daha dünyaya, hele biraz daha dünyaya demek suretiyle şeytan onun kafasını, kalbini bu şekilde kuruntularla dolduruyor. Ben onları saptıracağım, ben onları boş kuruntularla oyalayacağım. Ve le amurannehum, ve onlara emredeceğim. Evet, şeytanın emirlerinden biri de bu. Fele yubettikünne azanel en'am. Onlar da putperestliğin bir gereği olan kurban adeti olarak hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yani Allah'ın emri dışında değişik bir şeytanın emri de böylece ortaya çıkmış oluyor. Cahiliye döneminde İslam gelmezden önce Mekke'deki putperestlerin yaptıkları kurban adeti neyse Müslümanca bir şey gibi göstererek şeytan onlara bunu emrediyor. Onlar da bunu yapıyorlar. Ayrıca vele amurannehum, yine onlara emredeceğim ben. Fele yugayyirunne halkallah. Allah'ın yaratılıştaki kanun ve prensiplerini değiştirecekler. Dinleyicilerimizin elmalı tefsirleri varsa Nisa suresinin 119. ayetinde bu Nisa suresindeki açıklamayı okumalarını tavsiye edelim biz. Yarım sayfalık bir okunması gereken yer var. Şeytan insanları nasıl azdırıyor, nasıl saptırıyor, nasıl yoldan çıkarıyor ve onlara neler emrediyor? Emrettiği şeyle bu insanlar Allah'ın fıtratını nasıl değiştiriyorlar? Şeklini değiştiriyor. Estetik ameliyatı oluyor. 500 milyon, 1 milyar para veriyor. Burnunu beğenmiyor, burnunu küçültüyor insanlar. Yüzündeki çıkan sakalını değiştirmeye çalışıyor insanlar. Sakalını kazımaya çalışıyor insanlar. Evet, elmalı bu geniş malumatı orada veriyor. Dinleyicilerimiz hemen konuşmamız biter bitmez oradan onu okusunlar inşallah. Şeytan, ben insanlara emredeceğim. Onlar da Allah'ın yaratılışını, fıtratını değiştirecekler. Evet, erkekler kadın haline, kadınlar erkek haline gelecek. Allah'ın fıtrat olarak kimi nasıl yarattığı meydanda ama erkek işlerini kadın, kadın işlerini erkekler görecekler. Kadınlar evlerinde oturmaları gerekirken sokağa dökülecekler. Parayı erkek kazanması, erkek harcaması gerekirken erkek kazanacak ama harcamayı kadına verecek. Yani akla hayale gelmedik şeytanın insanları yoldan çıkarma, insanlara emir vermek suretiyle değişiklikler, yaratılışta, fıtratta, insanların fıtratındaki değişiklikleri böylece şeytan insanlara emrederek onları yaptırmış oluyor. İşte okuduğumuz Nisa suremizin 119. ayeti kerimesinde. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَكَدْ خَسِرَ حُسْرَانَ مُب۪ينَ. Ama Allah'ı bırakıp da şeytanı kendilerine rehber edinenler kesinlikle ziyana uğrarlar. Evet, Allah'ı bir kenara bırakıp da şeytanın yoluna uyanlar, şeytanın yolunda gidenler gerçekten çok büyük bir ziyana ve zarara uğramış olurlar. Niye? يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّهِمْ. Şeytan onlara söz verir. Ve onları boş kuruntulara düşürür. Şeytan insanlara boş kuruntulara düşürmek suretiyle vaat eder. Şöyle yaparsan iyi olur. Bu devirde, bu dönemde, bu 21. asırda çağ atladığımız bu dönemde böyle yaparsan iyi olur diye insanları, gençleri, kadınları, erkekleri yoldan çıkarmak için bir gayretin içerisine girer. İşte şeytan insanlara vaat ediyor. İşte şeytan insanlara söz veriyor. وَيُمَنِّيهِمْ. Ve onlara boş kuruntulara düşürmek suretiyle oyalıyor. Ama dikkat edin. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا. Şeytanın, evet, şeytanın onlara verdiği her şey aldatmadan başka bir şey değildir. Aldatıyor. Tüm şeytanlar aldatıyor. Tüm şeytani düzenler aldatıyor. Tüm insan ve cin şeytanları aldatıyorlar. İşte Rabbimiz burada da şeytanın aldatmacalarına dikkatlerimizi çekerek Nisa suremizin 119 ve 120. ayetlerini okumamızı, ona göre hayatımızda şeytanın bize vereceği vesveseyi, şeytanın bize vereceği sıkıntıları bertaraf etmemizi bize bildirmiş oluyor, bize duyurmuş oluyor. Müslümanlar birkaç tefsirden bu ayetleri okursa, biraz daha iyi anlarsa, hayatında şeytana uyma işi biraz daha azalmış olur, yavaşlamış olur. İnşallah şeytanın aleti olmaz, şeytanın emrine düşmemiş olur. Son ayeti kerime 121. Nisa suresi 121. Ulaike ma'vahum cehennem ve la yeciduna anha mahisa. Böylelerinin varacağı yer cehennemdir. Ve oradan kaçış yolu da bulamayacaklardır. Şeytana uyanların gideceği yer cehennemdir. Çünkü Rabbimiz demişti ki ben sana uyanların hepsini cehennemde toplayacağım. Kim olursa olsun insan ve cinlerin hepsini şeytana uydukları için cehennemde toplayacağım. Dolayısıyla şeytana uyanlar, şeytanların yolunda gidenler, insan ve cin şeytanlarına uymak suretiyle onları takip eden, onların yolunda gidenlerin gideceği yer, varacağı yer cehennemdir. Evet, وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ve oradan kaçış yolu da bulma imkanları yoktur. Cehennemden çıkma imkanı da yoktur. Bu dünyada şeytan onları aldatmıştır, şeytan onları avutmuştur ama yarın ahirette bunların asla cehennemden kurtulmaları da mümkün olmayacaktır. Ebedi olarak orada kalacaklardır. Kurtuluş da mümkün değildir. Böylece Nisa suremizin 121. ayeti kerimesini de okumuş olduk. Dinleyicilerimiz Nisa suremizin 119 ve 120. ayet kerimesini birkaç tefsirden hemen sıcağı sıcağına mütalaa ederler ise şeytanın azdırma yolları, saptırma yolları, yoldan çıkarma modellerini öğrenmiş olurlar ve böyle bir saptırmaya karşı da tedbirlerini alarak Müslümanca hayatlarını devam ettirmiş olurlar. İnşallah bir sonraki dersimizde Nisa suremizin 122. ayetinden devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.